قوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقیلا اور حکم دیا گیا زمین کو یا ارضو اے زمین ابلعی ماء کے نگل جا تو اپنے پانی کو اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اے آسمان اقلعی اب تھم جاؤ تم بارش برسانے سے وغیظ الماء اور خشک کر دیا گیا پانی وقضی الامر اور فیصلہ کیا گیا معاملے کا وستبت اور جا ٹکی وہ کشتی علی الجودی یہ جودی پہاڑ پر اور کہا گیا کہ دوری اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو اور عرض کی کہ اے پروردگار بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے فرمایا اس نے اے نوح بے شک وہ نہیں تیرے اہل سے بے شک وہ عمل غیر سرتاپا غیر صالح عمل ہے پس نہ سوال کر مجھ سے اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو اس بات سے کہ ہو جائے تو نادانوں سے عرض کیا ہے پروردگار بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں تیری ذات کے ساتھ اس بات سے کہ میں سوال کروں آپ سے اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو نہیں معاف کرے گا مجھ کو اور رحم نہیں کرے گا تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب اللہ نے طوفان کی شکل میں نازل کیا اور ان کو اللہ نے اس طوفان میں ڈبویا سب کو یہ بات پہلے ذکر ہوئی اور پھر اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے گھر والوں کو جو ایماندار تھے اور جتنے بھی نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سب کو کشتی میں اللہ تعالی نے نجات بخشی اس عذاب سے اور جو نافرمان تھے ان سب کو اللہ نے نابود کر دیا اور یہ طوفان تقریباً 7 مہینے تک رہا 40 دن تک تو بارش کا برسنا اور زمین کے سوتوں کا پھوٹنا چشموں سے پانی کا نکلنا یہ کیفیت رہی اور اس کے بعد پھر یہ سطح عرض سمندر کی طرح پہاڑیوں سے اوپر 20 ہاتھ یا اس سے بھی زیادہ پانی اونچی سے اونچی پہاڑیوں سے بھی اوپر جا رہا تھا کشتی اس میں تیر رہی تھی اور بڑی بڑی موجیں اٹھتی تھی جیسا کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا پہاڑوں جتنی موجیں اٹھتی تھی کتنا خوفناک منظر ہوگا وہ کہ اس خوفناک منظر میں اور اس پریشانی میں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو بچایا پھر جب یہ بات طے ختم ہو گئی تو اب اللہ کی جانب سے حکم ہوا ارشاد ہوا یا رب لا ما کہ اے زمین اب اپنا پانی اندر نگل لے بلا کمانے نگل لینا حکم ہوا کہ یہ پانی تو بہت زیادہ چڑھ گیا اوپر اب اس کو زمین کو حکم ہوا کہ اندر اپنے اندر جذب کر لو اندر چشموں کی شکل میں جہاں پانی نکلتا ہے وہ زمین کی اندر مختلف تہوں کے اندر پا پانی مجتمع رہتا ہے، اور عام بھی بارش کا پانی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ آسمان کی جانب سے پانی کو نازل فرما کر سلکہ ینابیع فی الارض، مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے نالیوں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں زمین سے نیچے اس کو اندر جمع کر دیا. بعض جگہ بہت گہرا ہوتا ہے پانی، عرب کے خطوں میں بہت دور تک 1200 میٹر نیچے سے پانی نکالنا پڑتا ہے اور بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور بعض جگہ بالکل سطح کے قریب ہوتا ہے، 5-7 فٹ، 20 فٹ، 30 فٹ، 40 فٹ کے قریب ہوتا ہے. تو بہرحال زمین کو حکم ہوا کہ اس پانی کو نگل جاؤ، ادھر آسمان سے ادھر حکم ہوا رک جاؤ، بادلوں کو حکم ہوا تھم جاؤ، اب بارش نہیں برسانی دونوں طرف سے. اور پھر غیظ الماء، اور خشک کیا گیا پانی کو، غیظ یغیظ خشک ہونا اور خشک کر دینا، لازم متعدی دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے یہ فعل، خشک کر دیا گیا پانی، لیکن بتدریج ایک دم ہی نہیں، اللہ کی مصلحت کے مطابق بتدریج اس پانی کو خشک کیا گیا، اور جو معاملہ تھا وہ طے کر دیا گیا. نافرمانوں کو ختم کرنا مقصود تھا، اصل غرض تو ان کو سزا دینی تھی، اور باقی جانور وغیرہ دوسری چیزیں ان کے لیے وہ تبھی موت تھی. معاملہ فیصلہ کر دیا گیا، وستوت علی الجودیہ، اور کشتی مستوی ہوئی یعنی جا کر ٹھہری وہ جودی پہاڑ پر، پانی میں تیر رہی تھی اور چل رہی تھی کشتی، اور پھر چل کر وہ جودی پہاڑ پر، جودی پہاڑ کا یعنی مطلب ہے نام ہے، جودی کہا گیا ہے تورات کے اندر اس کو، اراروت توا کے ساتھ یا تا کے ساتھ یہ یاد کیا جاتا ہے. اس پہاڑی پر جا کر کشتی ٹک گئی، تھم گئی وہاں، پھر پانی اترنا شروع ہوا نیچے. تو کتنے عرصے تک اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، جب تک خدا کی مصلحت ہوگی وہاں پانی جب نیچے اترنا شروع ہوا، زمین خشک ہوئی، پھر کشتی والے اس سے باہر نکلے. اور یہ بات روایات سے، تفسیری روایات سے اور تورات کے بیان سے اور دوسری باتوں سے یہ ثابت ہے کہ نوح علیہ السلام اس کے بعد 60 برس تک زمین پر رہے ہیں. طوفان کے بعد 60 برس تک نوح علیہ السلام زمین پر رہے ہیں، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی نسل کو پھر پھیلا دیا. اسی طرح یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ کشتی میں جتنے آدمی سوار ہوئے تھے ان میں سے سوائے نوح علیہ السلام کی 3 بیٹوں کے آگے کسی کی اولاد نہیں چلی. سام، حام، یافس، یہی 3 بیٹے تھے، انہی کی اولاد آگے دنیا میں اللہ نے پھیلائی. پھر ویسے ہی معاملہ ہو گیا، اولاد ان کی پھیل گئی. یہ جودی پہاڑی یہ آرمینیا کی پہاڑیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، یہ خلیج فارس کی طرف جو جاتے ہیں علاقے، تو یہ جہاں کردستان ہے قریب، کردوں کا علاقہ، اس کے قریب یہ آرمینیا کے بہت سے پہاڑیاں ہیں. جیسے یہ ہمارے مشرق کی جانب، شمال مشرق کی جانب جو پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، یہ 1000 میل تک پھیلا ہوا. یہ کراکرم کی پہاڑیاں، ہمالیہ کی پہاڑیاں، یہ 2500-3000 میل میں پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح آرمینیا کا سلسلہ ہائے کو ہے، ان میں ایک پہاڑی کا نام جودی جس کو اراروت کہتے ہیں، اس پر جا کر کشتی ٹک گئی تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی. یہ فرمایا اللہ تعالی نے، اور یہ فرمایا وقیلہ، اور کہا گیا بودن، ہلاکت اور دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ خدا کی لعنت اور عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے. بودن، دوری ہے ان کے لیے، خدا کی رحمت سے بود ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ظلم کرنے والوں کے لیے جنہوں نے کفر شرک کیا ہے، قیامت کا انکار کیا، اللہ کے نبی کو بے حد تکلیفیں پہنچائی، حق کا انکار کیا، بڑا ظلم کرتے رہے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. یہ واقعہ تو ہوا. حضور ایک اور بات جو درمیان میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان, مشہور ہے کنعان اور اس کی والدہ یہ دونوں کافروں کے ساتھ تھے. تو جس وقت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ, کافروں کے ساتھ نہ جاؤ, تو اس نے کہا تھا میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے وہاں بھی بات سمجھائی کہ آج تو کوئی بچانے والا نہیں ہے, کوئی مکان ٹھکانہ نہیں سوائے اس کے جس پر خدا کی رحمت ہوگی, کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے, تم کیوں ایسی غلطی کرتے ہو. لیکن اس نے بات نہ مانی اور اسی دوران میں موج آئی اور وہ تو ڈوب گیا. یہ اس کے ڈوبنے کے وقت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی, عرض کی تھی, نادا نوح ربہ, پکارا نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کے سامنے, انہوں نے عرض کیا ہے پروردگار ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. وعدہ یہ تھا اللہ تعالی کا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے جوڑے اس میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں و اہل کا, یہ تھا یہ لفظ. تو یہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں ہے, الا ماں جن پر بات پہلے ہو چکی ہے ان کے بارے میں نہیں کوئی بات کرنی. ایمان والے بھی اور جو تیرے اہل ہیں ان کو بھی سوار کر لو, مگر وہ جن کے بارے میں بات ہو چکی ہے